to promocja. Trójka plus majówka równa się aktywny wypoczynek. Rowery, nartorolki i wspinaczka. A to nie wszystko. Już dziś trójka przed południem z Polany Jakuszyckiej między 9 a 12. Biało-czerwona majówka na Polanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Surrealistyczno-awangardowa grupa Nagrobki w swoim wielkim hicie pod tytułem Mój dół. Bezsprzecznie są jednymi z tych, którzy tworzyli podwaliny polskiej muzyki rozrywkowej, w tym wolnościowym wymiarze grupa rzeszowska Breakout pod przewodnictwem Tadeusza Nalepy, dziś w utworze Na drugim brzegu tęczy. Mm-hmm. pytasz nigdy o nic, a jednak wiesz co chcę. Przepłynąć poprzez tęczę na jej jasnowy trójcze. Przepłynąć poprzez tęczę na jej drugi. Trójkowej pobudce grupa Atlanta, która bezsprzecznie z poczuciem humoru opowiada w tekście piosenki pod tytułem Anthrax, kiedy skończył się metal. Gadają o podcastach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na Anthrax. Miałem nie przychodzić, ale mogłem cię tu zastać. One piją fresko, oni gadają o bramkach. Znów będziemy dziećmi, ziemia jeszcze będzie płaska. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na Rammstein. Minuta jest do czwartej, bardzo głośny mamy soundtrack. Jeśli ktoś zadzwoni, to zrzucimy się na mandat. Dziś jesteśmy dziećmi, nie gadamy o podatkach. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na Black Flag. Czuję się jak w szkole, jakbym zaraz pisał sprawdzian. Jestem tylko żartem, a ty nie znasz się na żartach. Nikt nie będzie szukał, jeśli zniknę z tego miasta. Pięć osób rządzi światem, ale nie wiem, czy to prawda. W oczach rośnie skala naszych kłamstw. Mamy suplementów całą garść. Łapie mnie za szyję wielki strach. Nigdy się nie wyrwę, choćbym chciał. Pięć osób rządzi światem, metal skończył się na Anthrax. W oczach rośnie skala nasza. jeszcze więcej psychodelii w trójkowej pobudce. Grupa Psychocukier w utworze Gwiazda. Nie mogę znów dzisiaj zasnąć, marzenia spalają mnie. Świetlista gwiazda przyszłości, wśród śniegów pobudza krew. Zdeptałem swej duszy żale, na miazgę utłukłem łzy. Trudno by się, proszę Państwa, nie odnieść w tak polskim zestawieniu, jeżeli chodzi o scenę niezależną. Przywołajmy grupę Manam i utwór Chcę Ci Powiedzieć Coś. Thank you. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie. Przed nami rok industrialny w wykonaniu grupy Agresiva 69, a utwór nosi tytuł Na końcu świata. Świata nie ma nic. Mucha, konik polny, chrabąszcz i inne owady wielkości ludzi założyły zespół, który nazywa się Wonky One. My dzisiaj posłuchamy piosenki pod tytułem Polar.

na powrót staniesz się boskim stworzeniem. Już nie jest za późno. Już nie jest za późno. Dawny. Uniwersalny tekst, który w niektórych środowiskach stał się wręcz kultowy, Zegarmistrz Światła w wykonaniu Tadeusza Woźniaka. A kiedy przyjdzie, także po mnie, Zegarmistrz Światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzeń. Zgasną podłogi i powietrze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. A kiedy przyjdzie tańczy po mnie, zegar mi z światła purpurowy, by mi zawyłkać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przede mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa. Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majchrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję wam serdecznie. Ja się już będę z państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc państwu spokojnego, udanego dnia, dedykuję wam utwór grupy Rysy pod tytułem Przyjmij brak. Zostańcie państwo z nami i do usłyszenia. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, przyjmij brak. Rozłóż ręce i przyjmij brak. Tak, Trzeci Polskiego Radia. Może to był sierpień, noc się mieszała z dniem. Słońce rysowało mi na twarzy twój cień. Kołysał do snu. Fale odbijały echo zbyt dużych słów. Niewypowiedzianych łapie każdy szept, który z twoich ust wypływa. Ale nie dla mnie. Cisza budzi gniew. Ty mi